राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 8 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर। राम राम राम राम राम राम जड़ और चेतन का विभाग ठीक समझ में आ जाए बहुत काम की बात है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हरदम याद है जैसी बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी, ये अविनाशी है और चेतन है और अमर मर रहित है और शेष राशि है। ये स्वाभाविक आपका स्वरूप है, स्वाभाविक शेष रोक्ष राशि जिसमें सुख राशि बताया है। सुख भी मामूली नहीं है, सुख राशि सुख ढेर राश राश समूह होता है ना, धान की राश कहते राश ढेर, अच्छा सुख राशि है सब साक्षात उस परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस राशि। शुराशि आपका स्वरूप है स्वाभाविक आनंद ही आनंद। सो माया बस भय माया बस हुआ है नहीं, पंजो कीर मटकट के नाई तोते और सूखे तरह बंद गया है, माया बस हो गया है। वो माया बस होने से ही सुख राशि का अनुभव नहीं होता, सुख आनंद मंगल सुखरी राशि एकदम स्वाभाविक नहीं होता है, क्योंकि माया बस भय माया के बस में हो गया। माया के बस में होने से कोई सुख नहीं, महान दुख हो गया दुखी भी, तो जीव सभी दुखी है। गीता में कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परंतु करता क्या है कि मन सी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती, ये मन छठा जिसमें इंद्रियां है ये प्रकृति में स्थित है, इनको खेचता है, इन प्रकृति में स्थित होना को अपना मानता है परमात्मा का अंश, परंतु प्रकृति कार्य को अपना मानता है। ये अपना मानने से ही ये दुख दुख राशि हुआ है, दुखी हो गया दुखी। आप लोगों के भी ये बात जचती है कि नहीं जचती है पता नहीं, हमें अनुमान होता है आप लोगों को जचती नहीं बात, जचती हो तो कम से कम ये प्रश्न पैदा होना चाहिए। सुख राशि कहते हैं हम दुख भोगते हैं, कई बात है क्या बात है, मन शरीर इंद्रियां इनको खींचते हैं तो इनको क्यों खींचते हैं। साक्षात परमात्मा का स्वरूप होने पर फिर माया के वश में हो गए, इनके वश में क्यों हो गए, ऐसा स्वतः हरेक के प्रश्न पैदा होना चाहिए और प्रश्न पैदा होकर गए और प्रश्न करना चाहिए और इसकी उत्कंठा देखनी चाहिए कि सुख राशि है फिर तो क्यों भोगते हैं। चाहे तो गोस्वामी जी महाराज इस बात झूठी हो चाहे हमारी झूठी हो, वो कहते हैं सुख राशि है तो दुख क्यों भोगते हैं, क्यों दुख पाते हैं, ऐसी शंका हो जाए और ऐसी जिज्ञासा हो जाए तो ये शंका दूर हो जाएगी। कोई न कोई शंका दूर करने वाला मिल सकता है, सभी शंका उद्रोही है। हजारों लाखों आदमियों में कोई मनुष्य नाम से शोक से सिद्धा नाम कर्शन यत्न करने वाले सिद्ध में कोई एक तत्व से जानता है तो कोई एक ऐसा हो तो सकता ही है। हमारे अगर चिंता हो जाए तो वे है किस लिए? जो जानकार है वे हमारी शंका को दूर नहीं करते तो किस लिए है वे? जो माँ बच्चे का पालन नहीं करती तो माँ किस लिए है? वो माँ क्यों कहलाती है? ऐसे शंका को दूर न करे तो ये महात्मा क्यों कहलाते हैं? संत क्यों कहलाते हैं? वक्ता क्यों हो गए? तो उनसे पूछना चाहिए। पर संत बाबू के मन में शंका ही नहीं होती, सुन लेते हैं। ये सुनने की बात है, अरे सुनने की नहीं है, अनुभव करने की बात है। खास अपना अनुभव होना चाहिए इसका, बिना वो अनुभव कैसे रहेंगे? हमें चैन नहीं पड़ता बिना अनुभव किए हुए, चैन नहीं पड़ता, अनुभव करना चाहिए। ऐसे ही जिज्ञासा लगे तो जरूर आपका अनुभव हो जाए, परंतु आप परवाही नहीं है। आप आनंद स्वरूप है, आप आनंद राशि है, अमल है, मल रहित है। मर रहे भी शुद्ध भी नहीं दिख रही, सौराशि भी नहीं दिखता, ईश्वर अंश है। ये बात तो आप समझ में आती है, इसमें समझ लेते ईश्वर होगा पता नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनुष्य सुख राशि, और सुख राशि है तो सुख का अनुभव तो होना चाहिए ना। दुखी क्यों हो रहे हैं? थोड़ी थोड़ी बात में दुखी हो जाए। सुख राशि सुख राशि सुख, ऐसे सुख राशि होकर दुख क्यों होता है? पर इसे परवाह ही नहीं है, कहते शून्य। बस मेरी तो ये प्रार्थना है कि आपके कम से कम ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज ही सुख राशि है, स्वाभाविक स्वतः ही स्वरूप है, सुख करना नहीं होता। आप भी जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उसको प्रकाश करना थोड़ा ही पड़ता है, प्रकाश स्वरूप है वो, वहां से प्रकाश हो जाता है। ऐसे सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि, जो सहज सुख राशि है तो उसका बोध होना चाहिए। मैं परवाह ही नहीं करते, शांति स्वरूप आनंद स्वरूप ऐसे आप हैं, ईश्वर अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर में दुख हुए तो आप में दुख हुए, ईश्वर में मल हुए तो आप में मल हुए, ईश्वर जन्मता मरता हो तो आप जन्मता मरते हुए, ईश्वर निर्लेप रहे आप निर्लेप नहीं रहते, तो ईश्वर अंश कैसे हुए? ये जोरदार इच्छा होनी चाहिए, मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो हम विनाशी क्यों है? और वो अमल है तो मन क्यों है? ये दोष क्यों है हमारे में? अविनाशी है, हमें डर होता है मर जाएंगे, ये क्या बात है? अविनाशी है फिर निशास निर्विनाश का भय क्यों होता है? ये स्वतः जिज्ञासा होनी चाहिए, स्वाभाविक मन में एक बेचैनी होनी चाहिए। इसको उत्तर नहीं मिले तब तक शांति नहीं मिलनी चाहिए, तो कहीं न कहीं उत्तर मिल सकता है, कहीं न कहीं इसका उत्तर मिल सकता है। इतनी भगवान की सृष्टि है, इसमें कोई नहीं जानते ऐसा कैसे? कोई न जानने वाला ऐसी बात नहीं है, जानने वाले है। शुक्र राशि है बिल्कुल, और चेतन है, आपसे जड़ नहीं है, माया बस हो गए हैं, सो माया बस गए हो, माया जड़ है उसके बस में हो गए, चेतन होते हुए जड़ के बस में हो गए। तो ये मन में जिज्ञासा स्वतः पैदा होनी चाहिए, उसके बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए तो जरूर शुभ होगा। ऐसे आप हैं सत्य स्वाभाविक शुभ स्वरूप है। ऐसे शुभ स्वरूप होते हुए तो पा रहे मुफ्त में ऊंचे उठे नहीं रहे तो जिज्ञासा की कमी है कि बताने वाला कोई नहीं है, कहीं नहीं मिल सकता है, कोई नहीं मिल सकता है बताने वाला भी। सहज सुख राशि है तो जानने वाला भी कोई होगा, अनुभव होगा तो कृपा कर आप अनुभव करें इसका। सुख राशि का स्वतः स्वतः प्रचेत नमन सहज सुख राशि आप में विकार नहीं है, अमल है मल रहे थे आप रही थे तैसे हो सकते हैं आप, क्योंकि स्वतः आपका स्वरूप है सहज सुख राशि चेतन अमल सहज राशि स्वाभाविक। जैसे सूर्य स्वाभाविक प्रकाश स्वरूप है ऐसे सहज सुख राशि है तो सहज सुख राशि है बात सच्ची है, पर प्रवृत्ति स्थानीय कर सकती प्रवृत्ति साइड को इंद्रियों को अपनी मानते हैं, ये प्रकृति में स्थित है उसको अपनी मानते हैं, ये हमारी गलती हुई है उनको अपनी है। अपना परमात्मा को अपना माने जो परमात्मा पता ही नहीं है कि नहीं है, कहाँ है कैसे है कि नहीं है पता नहीं क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेतन अमल असहज सुख राशि और ईश्वर अंश और आप चेतन है जड़ नहीं है, आप नित्य है परमात्मा के साक्षात अंश है ईश्वर अंश जीव विनाश हमें अंश हो जीव लोग अंश। जैसे शरीर ये माँ बाप दोनों का अंश है ऐसा नहीं है, साक्षात परमात्मा का अंश है हम, माया का विश्व नहीं है वो तो मनुष्य ऐसा नहीं प्रतिष्ठा नहीं कर सकती, ऐसे स्वरूप है मन प्राप्त हो तो क्या पता है तुम्हें दुख बुरा लगता है, दुख हमारे साथ ही नहीं है, दुख इस जाति का नहीं है, हमारी जाति का दुख नहीं है, इस बार दुख बुरा लगता है सुख अच्छा लगता है क्यों का सुख राशि है हमारे जाति का सुख है हमारा खुद का स्वरूप है इसका सुख अच्छा लगता है भोगते हैं दुख तो इसे अरुचि होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए सुख कैसे है तो जरूर सुख मिल सकता है। मनुष्य संसार के दुख से ऊंचा उठ सकता है। संतों की वाणी में हमने पढ़ा है सुना है कि संसार मात्र से जीव का मूल्य अधिक है, परंतु कब है कि जब चेतन अमल से सुख राशि होता है तब है, और माया के वश में हो जाता है जरूरत मिलता है तब माया का गुलाम हो जाता है, माया का गुलाम हो जाता है, माया का दास हो जाता है और ठीक समझे तो अपने स्वरूप में दासता नहीं है, स्वरूप में मालिक है आप। विश्वास ने इस बात को समझो चेतन अमल सहज सुख राशि दुख आगन दुख है रहता नहीं, आप में दुख नहीं रहता है, दुख आता है तो भोगते हैं पर दुख हरदम नहीं रहता, सर्वथा दुखी कोई हो सकता ही नहीं क्योंकि ईश्वर सहज सुख राशि है, दुख आगन तो बीच बीच में आ जाता है, सहज सुख राशि में हरदम दुख कैसे रहे, कोई भी प्राणी हरदम दुखी रह सकता ही नहीं, कोई मिल सकता ही नहीं ऐसा सर्वदर्शन मिल सकता है क्योंकि सहज सुख राशि का सहज सुख रूप है और दुख आगे दुख है ये सबको मालूम है, हरदम दुख कोई नहीं रहता, सबके लिए दुख कोई नहीं रहता, पापी कोई नहीं रहता, दोषी कोई नहीं रहता, निर्दोष तो है हमारे में साधन है, दोष रहित सुख नहीं है, दुख रहित सुख नहीं है, साधन रहित साधन नहीं है। इसके एक अंश में ये भूल है, सुख रहित कोई हो सकता ही नहीं, साधन रहित कोई हो सकता ही नहीं, मूर्खता सहित कोई हो सकता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर से ईश्वर से हम सुखी हो सकते हैं। सत्संग के द्वारा ये वहम पड़ता है आदमी को, चेतन है सुरासी है, तुम विचार करें तो इसमें जरूर सफल हो सकते हैं। इस दुख के बिठाने में सहज सुख की प्राप्ति करने में हम निर्बल नहीं है, इसमें अयोग्य नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। हमने संतों की वाणी में पढ़ा है कि मनुष्य को चाहे साधक हो एक ही बात है, मनुष्य मात्र साधक है, साधक मात्र मनुष्य है, मनुष्य मात्र साधक है, साधक मात्र मनुष्य मनुष्य है, फिर साधक क्यों नहीं रहता है? आनंद सुख अपार सुख असीम सुख है, वो सुख मिल सकता है। दुख आगे दुख है, थोड़ा है, परंतु देखा जाए दुनिया में दुख ज्यादा है, क्यों? माया वश में हो गए ना, माया के वश में होने से सुख रूप का अनुभव नहीं होता है, दुख रूप का अनुभव होता है माया के वश में होने से। इस वास्ते सुख रूप का आनंद अनुभव करना चाहिए। और सत्संग में मिलता है ये बात भी है कि सत्संग करने से भजन ध्यान करने से सुख मिलता है, दुख दूर होता है, ये बात पक्की है। हमारी धारणा तो ऐसी है कि सत्संग करने वालों को ये शंका नहीं कि सुखी नहीं है, हमारा अनुभव है सुखी हो सकते हैं। तो आप सभी कृपा करें सुखी हो जाए, केवल आपके खुद ही कर दे सकूंगा, दूसरा कर दे ये हाथ की बात नहीं है। भूख लगे तो खुद को भोजन करना पड़ता है, प्यास लगे तो खुद को जल पीना पड़ता है, ऐसे दुखी खुद होते हैं तो खुद को सुखी होना पड़ता है। उद्धरे आत्मन आत्मानम, अपने आप ने अपना उद्धार करना चाहिए। आत्मे वही आत्मा बंधु, आत्मे विपुट आत्मा न, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है, गीता में लिखा है। तो आप अपना बैरी, आप ही अपना मित्र, तो मित्र कौन है? जो दुख न छूट जाए वो मित्र है, अपना आप ही। और दुख हो जाए अपने अपना शत्रु स्वयं ही, तो हम दुखी नहीं रहेंगे, अब दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए जिज्ञासा जागृत करो, एक जगह नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, कहीं न कहीं जरूर मिलते। जही कर जही पर सत्य संदेह, सोते ही मिलता न कसु संदेह। जिस जगह सत्य सुने हो तो उसको उसी चीज मिलेगी, संदेह नहीं है। जही कर जही पर सत्य सुने हो, सच्चा सुने तो मनुष्य मात्र में सच्चा सुने होना चाहिए। मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र अधिकारी है सब, शास्त्र बजे के अधिकारी के लक्षण वे सब नहीं मिलते, परंतु सिद्धांत से सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। इस बात से सब सुखी हो सकते हैं, बिल्कुल। केवल जिज्ञासा है, केवल देखो एक बात मार्मिक बात है कि सब लखपति नहीं हो सकते, सब करोड़पति नहीं हो सकते, संसार के पदार्थ पूरे किसी को नहीं मिल सकते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सबको मिल सकती है, सबको, सबके सब परमात्मा के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के हैं, परमात्मा के हम हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, तो हम सहज सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सहज सुख राशि स्वाभाविक राशि, अस्वाभाविकता मिटाइए सुख हुए, अस्वाभाविकता शरीर है, शरीर अस्वाभाविक है, शरीर स्वाभाविक है, शरीर तो बदलता है प्रत्येक क्षण, हरदम बदलता है। आप रहते हो, आप जानते हो, इसको अनुभव करते हो, तो आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, शरीर यहां मिला है, माँ के पेट में मिला है और नहीं बदल जाएगा। आपकी जाति का नहीं है, ना स्थूल जाति स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कार शरीर है, सब प्रकृति का है। इधम शरीर कौन थे, इधम शरीर कौन थे, क्षेत्र में विधि ये थे, इधनता शरीर का है, थमाचे इधनता शरीर का है, मेरे से अलग, ऐसे आपसे अलग आपका शरीर है, इधनता शरीर होने वाला है। फिर आप शुभ राशि है, उस माया बज पे हूँ कि उस शरीर के वजह में होकर शरीर की प्रधानता मान ले, इसलिए उपाय है। माओ पेटी पुनर्जन्म दुखालय बसाता हूँ, ये दुखालय है, इसको प्राप्त नहीं होगा। माओ पेटी कौन थे, पुनर्जन्म नवीन्य थे, पुनर्जन्म होता ही नहीं, ऐसी बात है, तो फिर नंबर में नहीं आ सकते। अब सदा के लिए सुख हो जाएंगे, सदा के लिए सुख हो जाएंगे, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, केवल अपनी विचारता ही यह विशेषता है, केवल इच्छा मात्र से हो जाते हैं, केवल इच्छा हो जाए, केवल दुखी रहना नहीं चाहते, सहज सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वरूप है आपका चेतन अमल सहज सुखराशि। इस वास्ते सबके सब महान आनंदित हो सकते हैं, उस परमात्मा को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, एक ही पुकार, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये अमार हरेक कर सकता है, हरेक सबके लिए खोले है, बना नहीं किसी के लिए, सहज सुखराशि हो सकते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।